سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزل الكتاب من الله العزيز الحليم عزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. سورة مومن مکی سورۃ په ترتیب د تلاوت کې سلویختم نمبر پس سورۃ زمر نا او په ترتیب د نزول کې شپیتم نمبر دی پس سورۃ زمر نا. هغه پکې بند هغه ما بندوي دا بند کې منځ دی منزنے بن کا بس سنگا چی ترتیب دا تلاوت کی پرد زمرنا نو ترتیب دا نزول کیم پرد زمرنا ربط دا دی صورت دا مخی صورت سرا پیوسو جوہ باندیو. ہر کلا چی مخی صورت کی آخر کی ہوئی وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نُدِي سُورَتْ كِي وَمْ آيَاتْ كِي وَمْ آيَاتْ كِي پاغی باندی لگ زیادت او وضاحت کی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمدهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا داغی باندی لگ زیادت کی ددی وجنا ور پسیرانا یا مخی صورت کی ترغیب قرآن تا لنبنی آیات کی دی صورت کی ترغیب ورکی قرآن تا لنبنی آیات کی ددی وجنا ورپسیرانا یا مخ کی صورت کی یو کمش پیتم آیات کی ویلو بلا قد جاک آیاتی فکذبتا بها واستکبرتا وکنت من الکافرین. نو پدی صورت کی سلورم آیات کی پاغی لگنورم زیادت کی چوکر ربا صرف تا تے در جندی ویلی کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. اللہوی نوح علیہ السلام تیم در جند ویلیو او د نوح علیہ السلام نه بعد کوم ډلی چې انبیاو ته دروغ ویلو د دیو جنا ور پسیراله د دې ځای نه داوود سورتونه چې سورتی احکاف پوری حوامیم سبعه دی سمر بلکہ مومن ورپسی حام میم سجدہ او دغرن ورپسی شورا زخرف دوحان جاسیہ او احکاف دا وہ سورتنا دیتوئی حوامی میں سبعہ څنګه چې دا په ترتیب د تلاوت کې دي نو دا رنگ په ترتیب د نزول کې هم راغلی دي. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لکل شین لباب ولباب القرآن الحوامیم دار یوشر پارا نچوڑ خلاصہ و مقصد وی او دا قرآن مقصد نچوڑ و خلاصہ دا حوامیم سبعا داو سورتو ندی داوا ددی سورت دا رد شرک اعتقادی او فعلی رد شرک اعتقادی او فعلی او نفی د شرک فی دعا پدی سورت کی هم وا دا ددی سورت داوا وا آغا شیخ القرآن اللہ دے پر رحمت نو لیگی آئی بوی دا مومن سید شورا دا انبیاء ہو دی زخرب غنتی دخان وارا کافر جاسیشو دا احکاف آد و سمود محمد لا فتح ورکا رب اکبر دا با شیخ القرآن پر شیرونو کیوی احکاب پسی محمد دے محمد پسی فتح دا شیخ دا پشیرونو کے بذکر کولا انشاءاللہ چرتا دا سورتونو ترتیب چگئی کم شیرونو کے ویلو اغبوائیو اصل خلاصہ دا سورت دا چتا وطن او کلی کی دا اللہ دا دین دعوت ورکے نو خلق براغن کے ورطبی راشی او خلق او خط میرا ولدے تاسو تا خط را گلے دے نو چارا لے گلے را تبوی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم کا خط مومن نو غافر الذنب و قابل التوب گناہونا و معافشی کمون من شدید العقاب ذی طول گردیر سخ خاون دا عذاب دے او مسئلہ دادا دا منلو چلا الہ الا ہو الیہ المصیر حاجت پورک ان کے سوا دا اللہ نے نشتا تو دے حاجت روا نیو اللہ او بیا بشورو کے ورتا خیالو کئی اس ترجمے تا حامیم العالم نے پمانا ددی عروف تنزیل الکتاب راتل ددی کتاب دی من اللہ دا اللہ دا طرفنا العزیز العلیم چھ غالب دے ہو پویا ذات غافر زنبے غافر ذنبی معاف کو ان کے دو گناہ دے ضد قابل توبے قبل ان کے دو توبے دے شدید العقاب سخت عذاب والدے ضد تولے خاون دلوے طاقت والدے نشتے بل حاجت پورا کہ ان کے سوا دا اللہ نا دی اللہ تا واپس کی دل دی جگر نے کہی دا لا پایا تن کے مگر کسان چکو پرے کر رہے بس دوکن کی تالا اوڑے دل اوڑے دل ددی پخار ان کے تب پہ دوکا کی گا ماں اے زمانہ بیچ رشتہ خلاف او مخالفت کئی چگنی دی دنیا کے بدئی تھا مال و دولت یا عزت یا سکون و خوشحالی ورشی بلکہ رہی بہ پریشان ہی کذبت قبلهم نسبت درو کرو مکی دو دینا کون دنو علیہ السلام او دلو بعد دنو علیہ السلام نا بعد دو دینا او کس کرو ہر یو متا دختل پیغمبر سرا چونی سی دا پیغمبر او جگلو کی دی پیغمبر سرا بل باطل پا باطلو دی دا پارا چی مٹاو چی پدی جگر سرا حق لرا نفاخذ فاخذتم فاخذت فاخذ فاخذتم نیولو اللہ فاخذتم بس نیولی میو دوی لرا سرنگ و زما عذاب هم دارنگی ثابت شیده ثابت شیده حکم در ابستا پاک سانو چی کفر کرے یکینا دادی مرگری دورا حقا فرشتی چو چت کرے دے عرش لرا و حقا فرشتی چی چاپی را دی دا عرشنا تسبیح وی پاندنو دخ پلاب او ایمان راری پدی باندی او بخن غواریا کسانو تا چی مومنان دی وای فرشتی اے رب زمونگا فراہی تا ہر یو شتا پر احمد سرا و پہلم سرا بس بخنو کیا کسانو تا چی توبے اوستا او تابی شوستا دلارے او ساتی دوی لرا دا عذاب دا جانم نا اے رب زمونگا او دن کی دوی لرا جنتنو دا مشگری آیا تا وات تا ہم چی وعدہ کرے تا دوی سرا او حالا سوکم دن کی چی نیکان دی دا پلارانو دا دوینا او دا بیبیانو دا دوینا او دا اولاد دا دوینا یکینا تی غالب و حکمت والا گورا اللہ رب العزت فرمائی چی قرآن تا سکینا سل او دا اللہ دلار تابداریو کا وطبو سبیلک نو فرشتی وی ربستا دلار تابداری کرے دی دا جانم نبچ کی ربا جنت داخل کی ربا ددی پلار مورم داخل کی بیبیانم داخل کی اولادم داخل کی چه سو قرآن تناس تی نو ملائک داغی پلارانو تا بیبیانو تا داغی اولاد تم دعا گانے کی قرآن یو داشی کتاب دے او ملائک وی وقیم السیات وقیم السیات یعنی وقیم جزا السیات او سا چی دی لرا دا سزا دا گناہنونا آرہ رسول ومن تقی السیات حرہ رسول چی تی بچو ساتی پورد قیامتا دا عذابنا نو پتا کی سرا رحمتا ہو رام کو تاپاغا او دا دادے کامیابی لوی یقیننا کسان چھ کفرو کا یونا دونا نو آواز بوکرے شدویتا چھ خامخا غصدہ اللہ دیر اللہ داد غصیستا سنا پاکپلو زاننو ازت دعونا الال ایمان کل چھ بلل شیطا سو ایمان تا سمانا قم چھ کافر دی آواز بورتو کرشی لمقت اللہ چھ خامخا غصد اللہ گل مانے وی یو مانا او کافرو نو قطاسو غصے خپل جان تھا خواو رئی انا لمقت اللہ یقینا غصد اللہ یقینا کسان چھ کافر دی آواز بوکڑے شدیتا لمقت اللہ چخا مخا غصد اللہ اکبر من مقتکم دیر الوی اداد غصیستا سنا پخپلو زاننو نن تاسو خپل زان بانی دمر غصنی سمر چربتاو تا غصدی یو مانا رب چرت سمر غصدی ندا اللہ غصد دیر الوی اداد یا مانا خامخا غصد اللہ دیر الویدہ من مقتکم دا غصیستا سنا انفسکم پخپلو مرگرو موائدینو تاو تا جب توحید بیانے دو نو تاسو پاگا توحید والو باندی خفا کی دی پریشانہ کی دی پاگی مغصی کولی نن دا اللہ غصہ دیر الویدہ تاسو دا غصی پخپلو مرگرو یعنی موحدینو باندی کلا چی بلل بشوی تاسو ایمان تا نو فتکفرون بس تاسو به کفر کولو. وقالو وای بدا کافر ربنا اے رب زمونگا متنسنتینی مردی کو دوزلا او جوندی کو دوزلا بس اقرار کو من پخپلو گناہونو فال الہ خروج من سبیل بس اشتے وطو تا دی جانمنا من سبیل سلارا اے دی بوئی اللہ دی جانمنا موباس سلار شتے دو وطو یعنی جواب محذوف دی چلا سبیل الی الخروج دوتو د پار سلار نشتا من نشی وته ذالکم دارنگ کی دل ستاسو بینه په سبد دی چې دا الله ازاد بینه په سبد دی چې کلا برابر له شوی تاسو الله تای وردو چې کی आवाज دی نو کفرتم کفر بکو تاسو چکل و تاسو اللہ تبلل شوئی دا اللہ کتاب تبلل شوئی نو تاسو بسکولو کفر بمکولو ویو شرک بی کچر شرک بکو تاسو دا اللہ سرا ویو شرک بی کچر شرک بکو شرک بکو دا دی اللہ سرا چام نو تومنو تاسو با اقرار کولو کچر شرک بکولو تاسو بیہی دا یا وئیو شرک بی کچر شرک بکی دو دا اللہ سرا اللہ سرا بچا شرک کولو نو تاسو بسکو تو منو تاسو با اقرار کولو فل حکم للہ بس فی سلد اللہ خسا العلیو چد قبیر لے شان والا موٹر سلیم دا اوہ اب اکڑا کی پروتی اس نے وقت پر آگلے ریخ کے بھائی اس ودن زنانہ دیر زیاد کی آؤ نہ چوکی چلو جمع تھی نہ بادیا ماضی گھر چلا میں خراج آئی اور تو استاد جو راش دن نہ کوٹن چلی نو کھڑے کے زنانہ دیر زیاد رو جمع دا دغن چلا جو آپ نو اور تو ہے استاد جو بھی آپ دیر راش ٹھیک کچر شرک با اکریش دا اللہ سرا نو تو منو اقرار بکو تاسو بس فیصلہ اللہ خسد علیو چد قبیر لی شان والا دا اللہ ذاتی یوریکم خیطا و تایاتی دلائل اخپلا اور علی کی تاسو تا دا برنا رزقان یعنی سبب در رزقہ چھ باران دے باران برن را لی گی وما یتذکر اللہ مینیب او پن ناغلی مگر آسوک چی رجوع کئی اللہ تا فدغ اللہ بسرا مدد کئی اللہ لرا خاص کہ ان کی شہیدی اللہ تا دین غال لرا ولو کری الکافرون اگر کبدگنی کافران رفیع درجات پورتو کہ ان کے درجو دے یا اچت ان اچت یا رفیع درجات اچتو درجو والدے اللہ دیر اچتو درجو والدے یا رفیع درجات پورتک ان کے درجو دے انسان تا درجہ و مرتبو چتی دوارا مانی ذل عرشی خاوندارش تے یل کی روح من امری رالیگی وی من امری پخپلو کما چاہتے چی خوشی دخپلو بندگانونا او یری خلق یوم التلاق دا غورز دا ملاکاتنا یوم هم بارزون اورز دا قیامتا هم بارزون ظاہر بشدا خلق اللہ تا نبی پردہ اللہ نا ددین سشے لمن الملک اليوم اگویل شی آواز بوشی چنن بادشاہی دا چاوا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم نن بادشاہی دا چا نن رز بادشاہی دا چا دا آواز بدری زلو کی رب العالمین سوک بجواب ورن کی آخر کی رب العالمین ہوئی للہ الواحد القہار نن بادشاہی دا یو زوراور ذات للہ الواحد القہار نن دا زوراور ذات بادشاہی دا بل سوک بادشاہ نشتا الیوم تجزا کل نفس پر دا قیامت بدلب اور کرشر یو نفستا آغا چے کسب کرے وی نفس ظلم بونش نن رازا یقین اللہ دے جل صاحب والا ہوئر دیلرا یوم العازفتی دا غورتی راتن کنا یومانا یا عازفتی نزدینا چا غورت راتن کنا او دیرا نزدی ورز کم غورت قیامت ازل قلوب لدی الحناجری کلا چزرنا نزدیشی مرکن سرا کاظمین دد غمنا نبی د پارا ظالمانو سوک دوست او نشفارز گر یطاع چگنی داغ با اومن لیشی پویا دی اللہ پخیانت دسترگو او آغا چپٹے سینی او اللہ یک زی بلا کی فیصل کی دے انصاف او آکسان چی دی را مدد کی سیوا دا اللہ نا لا یک زون اگئی فیصل نشی کولے بشین دسشی فیصل نشی کولے دسشی یقیناً اللہ دا اللہ دے اوریدن کے اولیدن کے ایسیل نکی دی پزمکہ کے بسودی گوری سرنگیو انجام دا کسانو کانو من قبلیم چیو اگوی مخی ددوینا و اگوی ساخ ددوینا پتاکت کے او پنخو نشانو دزمکہ کے بس نیولیو اگوی لرا اللہ پسود گناونو دا اگوی و ما کان لهم من اللہ او نو دوی لرا دا اللہ دا طرف نا سوک بچ کے ان کے دا پسوب ددی کانت تاتیم چودی چراغلی راتل البدویتا انبیاء علیہ السلام پوازی دلائلو بس کفر کرو دی دا انبیاء ہونا بس نیولیو دوی لرا اللہ یقیناً دا اللہ دے قوی مضبوط شدید العقاب سخت عذاب والا تاکی ترا لے گلو منگا موسیٰ علیہ السلام پا دلائلو زمونگا اس دلیل نقلی ذکر کئی پوا کیا دا موسیٰ علیہ السلام دید پارا دید پارا چکلک والے راولی اور تثبت راولی چکلک شاہ گور موسیٰ نبی کلک شو اللہ فرمائی تاکی ترا لے گلو منگا موسیٰ علیہ السلام پدلائلو فرعون تا تاکی ترا لے گلو منگا موسیٰ علیہ السلام پدلائلو زمنگا و پدلیل وادیا فرعون تا و حامان تا و قارون تا حامان دا فرعون وزیرو قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزویو بس ویلو دی سائرون کا زاب دا موسیٰ دے جادوگر در اغجان کلا چراغلیو دی تا پا حق باندے زمنگ دا طرفنا نویلو دی اختلو ابنا اللذینا اوجن ازامن دا کسانو چیمان راوڑے دا دسرا وستاہیو وستاہیو نساکم او جوندے پر دے بیبیان ددوی لونہ ددوی او نو چل دا کافرانو مگر پتبائی کی فی زلال پتبائی کیو ویلو فیرون پر دے ما چو وجن موسیٰ اور آمدد دی کی خپل اب لرا دا دل چانی ولیو دیو یرا کنزلی کی نو فیرون تا میوکا کنا تا فیرونی سا دا فرعون دل چانی ولو خو قانون دا دے اے چی بے غیرت سرے پا جنگ چی گتی خاخی گتی تلاسا چی خاخا گتی را لڑی او زور نکی پریم رئی تاس پریم رئی علکت چانی ولو چی تے پریم رو موسیٰ تا قالان ولو فرعون پریدی ما چی وجن موسیٰ اور آمدد دی کی خپل رب یقیناً زیرے گما چھ بدل آئیو بدلا دینکم دا چھ بدلے استاسو دین لرا یرے گم استاسو دین بدلے دین سو دا فرون خود خلقو پاغا نظرانو منختو شکرانو اخپل گیڑا ساتلا نوی زیرے گما بدل بکی بدلے استاسو دین لرا بدل بکی استاسو دینا پریمی دی ورتا چو گرم دے بستاو دین بدل کی گرے یا با پیدا کی فساد پزمکہ کی ویدہ فساد جو رہے فسادی دے گورا دا چاوے رو اسم با یہ دینی بدل کر مخی دیر خدین سلویختہی باوی چیلم باوی سالگری باوی دا مر پسی وما خامی باو او دیر کل وقتو خیال ہاں اور سنا بہو او چې واده به د قبرونه تاویدل به و هغه ډېر رسمونه هغه بدل کړل، هغه ګوره هغه د پلان نکاح هغه طریقې بدلې کړي. فرعون هم دغسې ویلو، او بل فرعون ویلو او یزرا فی الارض الفساد، پیدا بکی پزمکه کې فساد، ودا فسادی دے فساد کی، خیال فسادی دے فساد کی، او دا فسادی دے دہشتگر دے فسادی دے دا دے فساد کی. ویلو موسیٰ علیہ السلام یقینا پنای غارما د خپل ربنا، رب بھی چی رب زما دے رب ستاسو، داری و متکبر نا چی مان راڑی پر دی صاحب. ویلو رجل مومن دال د فرعون نا چی مضبوطو خپل ایمان لرا، خپل ایمان لرے مضبوطو. اتقتلون رجلا ای وجنی تاسیو سرے چگوی رب زما اللہ دے تاکی ترا راغلے تاو تا پوادی دلائلو د خپل رب دے طرف نا. او فرعون د قوم نے اسڑے رجل مومن پاس دا فرعون میٹنگ کئی چدا موسیٰ وجنو دیر تو یہ دائی سلے وجنی کیا غوی رب زمان لا دے یوزل عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نہ چاہتا پو سکو چما شدا مرائت قریشا دا تو آیا چتا نبی علیہ السلام لی دلو چھ قریش دا غصرہ سرنگ سخت سلوک کڑاو نوور تو ہی مالی دلو چھو زل نبی علیہ السلام ادری دلو قریش تے دعوت ورکو او دم رہ ہوا چزمک تیرا گزار کا نو ابو بکر صدیق ورتو را گے او ورتوی اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ او ظالمانو تا سدا سرے وج نہیں چغوی رب زما اللہ دے رب زما اللہ دا خود وجل سرے ندے تا کی سرا راغرے تاو تا پو آدیا دلائلو دخپل عبد طرفنا کچریوی دے دروغ جنو پدبانی سزا دے دروغ بد دیوی کچریوی دے رشتنے اوبرسی تاو تا بازی عذاب چیرے داغی نتاسو یکین اللہ توفیق نور کئی آغا چاہتا ہوا مصرفون چغوی مشرک کا ذاب دروغ جنا ایک اما تاسلہ بادشاہی دنن رضا ظاہری نفلات غالبی ای پا دنیا کی فمین سرنا بسوک دے چمدادو کی زمونگا من باس اللہ دا ذاب دا اللہ نا انجا انا کلچ راغ منتا ذاب. ویلیو فرون ما اوریکم الا مارا رائے ندر کم مدراغا چرائے مدر کرے دا چھ دے وج نہیں بس خیال دو وجل رائے مدر کرے دا بس او نخم تاستا مگر لار نیگا. ویلو آغا سری چھی مانے راوڑو ایکو ما یکنن زیرگم پتاسو پشاندہ آزاب دور جدہ ڈلو مخکنو ڈلو تا جسنگا آزاد برکڑ شو یریگم چتاو تو ماغ سے آزاد درکڑ شی پشان دا پشان دا عذاب مثل دابی یا پشان دال یا پشان دا عذاب داب آل یا عذاب قوم دنو علیہ السلام و آدیان و سمودیان اوا کسان چی بات ددینو نو اللہ ارادل ان کے دو ظلم پبندگانو ایک و مازی یریگم پتاسو یوم تنا دا عورت دا وازنونا یا دا عورت دا چغنا پکم عورت چھ واپس بشی پکم عورت پورت قیامت تولون المدبرین واپس بشی تاو شاک ان کی نبی تاو لرا سوا دا اللہ نا سوک بچ کے ان کے ہرا سوک چھ گمراہ کی اللہ بس نبی اغل را سوک لار خود ان کے. اس تسکیہ بنیام اللہ ذکر کی تاکی ترا راغلے ہوتا ہوتا یوسف علیہ السلام پخوا پوازیا دلائلو فما زلتم فی شکین نو ہمیشہ ہوئی تاو پشکی دا غصنا جاکم بی چرات لکرو تاو تا پاغی تردی ازا علکا کلچا وفات شا کله چې یوسف علیہ السلام څه شو دی وی آیات الانبیاء دی و انمرا قران وی اموات الانبیاء دی سره تاسو د قران خلاف رواني مرا تاسو قران ته مکینه ول مو ویل دی کنه دا مبتدین قران ته چته کینی کدی کې ناستل دا به کی دا خو څه وی او ته بوتینو تر دې کلا چالا چا وفات شي ثالث یوسف علیہ السلام نو تاسو ویلی چری بمرون لیگی اللہ باتتنا پیغمبر دا سے پیغمبر بارو رانشی دا اوڈر میک سرے ہو اول تاسو دا خلاف کولو او دا غدا مفات نرست مبیاور تنیکوی اگر او سالی کوئی زچی جوندے ہم تاسو وشتے ہم پکارو زچی جوندے ہم تاسو وشتے ہم پکارو اس میں صلاح کلوئی دا قبر کانی چھ جواندی نو دیر بد پیرازی داغ خبر آو داغ بیان خوچ کل ملشی نو بیاوی یر در خسرے ہو ہم دارنگی مورد گمرائی وی اللہ پاگچا چغزیاتے کہ ان کے لئے مرتاب شک کہ ان کے لئے او آکسان چھ جگر کہی دا اللہ پتوئید کی بغیر دا دلیل نا آتا ہم چراغ روی دوی تدا دلیل کبر مقتن اند اللہ دیر لیا غصا دیر لیا خبر دا پنیز دا اللہ او پنیز دا کسانو چی مومنان دی ہم دارنگی مورو اللہ پاریو قلب متکبر پاریو زر متکبر جب بار سخت چرے کی تکبر بھی ہو سختی بھی اللہ پاگی بانی مور لگئی ویلو فرعون اے آمانا جوڑ کمال رب انگلا دی دا پارا چیزو ابلغ الاسباب اخیجم لاروتا یا دروازوتا اسباب السماوات دروازی دا اسمان بس خبر والم دا الاد موسیٰ او یکینا زگمان کم پدر درو جنو وی ما تو آمانا یو بنگلہ جوڑا کری رو چتا چیزو دا موسیٰ دا خدای خبر واخلم دا مقصد نو دے پیتبار دا دنیا دی رو خیارو خیال ادا کوئی دروغ ہوئی چیز دا موسیٰ دا خدای خبر اخلم اصل بنگلے جو رول علماء ہوئی دیتا اساتے دو بموی چیز دا اوخی جم بنگلے لا او دا دی موسیٰ نا پرشم ذکر دا خدای سرے دے چی پسا پیر اصا او بازی سرے دا پوڑو کوالی کی چی دے وڑو کیو فرعون پغی کی اغس تخت پاسے کی نولو حجور چی سپیلے ورک وڑو کیو او گیری نولو سپیلے ورک نو تخت نیرو غردولو فرعون دو اگر دے وڑو کوالی سپیلے بیا چی لویش نو دے یری دو دلا وی ما تا بنگلہ جوڑا کیا چی زو باو خیزم تی پناشم تی دا نگری چی زو موسیٰ دا خدای خبر والم دا خبر صحیح نو خواه او یکیناً زگمان کم پدوانی درو جنو ہم دانگی خست کرشو فرعون تا بدعمل داغا و بنشو دا اللہ دلارنا نو چل دا فرعون مگر پتبائی کی بربادی کی ویلیو آغا سڑی چی مان راو ایکو ما تابداریو کئی زما آدی کم سبیل الرشاد زخم تاو تلار نیغا کم چی آغا رجل مومنو ناغ دا ویلیو د فرعون مقابله کې وسولار دی چې قوم نه غلار درته قوم ایکو ما یقینا دا ژوند دنیا سکدا دا ژوند دنیا متاون سکدا او یقینا اخرت دا دې کور دا میشوالی چا چا عمل کو د گناه بس سزا بنور کول کیه وتا مگر پشان دا گناه چا چا عمل کو د نه کئ سره ویو ک قضا او حال دا دې چوی مومن بدا کسان د نه بشي جنت تا رزق بور کو لکی گی پدی کی بے صاحب ایکو مسری مال را ادعو کم الالنجا چھ دعوت ندر کم تاو تخلاص ہی تا او تاو دعوت را کوئی ماتو تا تاسو بلی مال را دید پارا چھ کفر کم پا اللہ باندی او شرک کم ددی اللہ سرا حق شرک چھ نشتے مال را پائی بانے پویا او سا دعوت در کم تاو تا آغا بخون کی آغا غالب و بخون کی ذات تا لا جرما بشک کوما لا جرم بشک کوما انما تدوننی یقینا تاسو چې مارا بلی الی غیلرا لیس لو داوا نشتی غیلرا حق درا مدد شی پا دنیا و آخرت کی او کوما تاسو چې ما کوم شرک تا بلی نا غیلرا سا حق درا مدد شی نشتی دنیا و آخرت کی نا پا دنیا کی او نا پا آخرت کی دا غی سا حق درا مدد کولو او یقینا او مردنا الى الله واپس کی دل زمون دی الله خسا او یقینا مشرکان دادی مرگری دورا فستشکرون ما اقول لكم زرد چیاد بکیا چ دیوایم تا ہوتا او فوز امری الى الله او سپارم خپل کارنا الله تا یقینا الله لدن کرے بل بات پخپل بندگانو فوقع الله السیئات بس بچو سات دل الله السیئات د بدی داغنا مکرو چې د کړیو واه کبی آل فرعون او نازل شو پال د فرعون سول عذاب سخت عذاب. اگر ذل مومن مفسرین ذکر کوي اگر ذل مومن چې د موسی علیہ السلام مرګرتیا کړو نو فرعون ورپسې شو د فوج مفسرین لیکلي دی غر ته وتښتید 1000 کسان اور پسی فرعون لگلو تفسیر مدارک ذکر کئی پاگ 1000 کسانو دیتے غار تو خط نو دئی اور پسی خاتل نو چی خاتل نو 1500 کسان دا غرن را غر دے دینا امڑا شروع پا خبر اپ ہوئی گیا دا 1500 پسی راگل فرعون تو ہوئی دا سوشل جی اغا زرو کسانو که 1500 لالل ملشول اغا پسی چی خاطر دا گورا دا نیک سوری کرامت وی چلائی زلیل و رسوا کی بیا نو اپسی چی 1500 لالل فرعون دی روخیارو پہتے بار دا دنیا دی ظالم بچیو دے پویش چی دا خو رجل مومن دا خو حقیقت تے صحیح سرے دے او دا کو زما په دی خلقو سازاب انتراغ نو اس تدبیر تیاری چې دا پراپیگنڈا وشی دا خلق تذکری با کئی چه او دا سی را غردی دلو بس پل را غردی دلو پل مرکی دلو نو خلق با ٹولا اوڑی چرا دا موسیٰ علیہ السلام او دا رجل مومن خو صحیح سره ری راشد دا من نو خلق برا نواوڑی نو اگا باقی 1500 پل مرکی اگر باقی پیر سوی سکر خپلا مرکل الخوا اللہ فرمائی بچ ساتلو دی رجل مومن لرا اللہ دا بدئی دا غنا چی دی تدبیر نہ کریو او نازل شو پال دا فرعون سخت عذاب النارو اللہ وی اور بی اورا یو رجون علیا چی پیش کول بشی دا فرعونیان علیا پاغی باندی ودوان سار واشیان او مازیگار و یوم تقوم سا او پا کمرو چودری کی قیامتا اللہ بورتوی ادخلو آل فرعون دنشی آل دا فرعون اشد العذاب سخت عذاب تا دا قیامت پورز با فرعون چرت داخلی سخت عذاب خود دین اولان دی اللہ وی انار اور بی چی پیش کولے بشی دا فرعونیان پدی اور باندی غدو و عاشیا سارو مازیگار گوری دا جنیٹر بند کئی بجلی راگا بجلی راگا نو جنیٹر بند کئی اس دغ مقام کی انارو یورزون آلیا غدو و عاشیا مراد تینا عذاب قبر تفسیری قرطبی ذکر کئی درشان شامیم ذکر کئی عقیدت الطاویم ذکر کئی ابن کثیرم ذکر کئی رولمانیم ذکر کئی تفسیری کبیرم ذکر کئی چفی دلیل علی بطائن نفس و عذاب القبر مظہریم ذکر کئی اس آغا قبر کم جائے چاہے دابر کی گی نو مرقات کی ملالکاری رحمت اللہ علیہ وی کلو موزن فی قبر کلو موزن فی مقر رو فو قبر ہر آغا زائے چکم زائے جسم دے بس آغا دا آغا قبر دے چکم زائے جسم پروتے آغا سرے قبر دے بس دیکھ اختلاف نشتا چال لگے خبر دے اس پات شدا چدا سنگا نو مفسرین ذکر کئی دا تور و مرغو پا ججورو کی اللہ واچئی او پا جانم کی سپنجری دی اللہ پائے کی بند آغی روحنو ساتھی پات شدا جسم نو دی جسم تا اللہ قادر دے ورکئی کل اللہ قادر دے خاورش کل اللہ جو اندیو ساتھی اور روغ رمٹ جسم ساتھ بس پدی کی ماں ہوتا باس نہ کہو خا ٹھیک شو دا مکھی چالو کر دا بند ہو الغرض دا لوڈ سپیکر نمبر نے بند کر دی گا الغرض چھے قبر او عذاب دے قبر پروز ہے لفظ ترجمہ روالے نا ذکر اعتکاف کتاب کے شپے نا وقت پورے ہوئی گا نا اور اللہ وی پیش کونے بچی پدی فرونیانو باندھی ہاں سار او مازیگر او پکمور چودری کی قیامت اللہ بوئی دن نشی آل دکرون سخت ضابطا کلا یتخاف یتحاجون فی النار یاد کا چی جگڑی بکی پور کی بسبو یا کمزوریا کسانتا چی تکبر کراو یکینا نمگا تاسو پسی روان تاسو پسی تابی بس تاسو مغنونا نادر کنکی زمونا عذاب من النار عذاب بس تاسولر کہ ان کی زمنا نصیب من النار سی صدور وائی باغ تکبر کہ ان کی یقینا من کل فیا طول بیو پدی کی یقینا لا قدا کما بین العباد تاکی ترا فی سر کردا پا مزد بندگانو کی او وہ یا کسان چی پور کی دی خزان چانو دا جانم تا او دو ربکم را مدد کی اخفر رب یخفف عنا لردی کی زمونگنا یوما پاغورد قیامت من العذاب دا عذابنا قالو نبوئی دوی علم تکن تاتیکم اینو ایتاسو علم تکو تاتیکم اینو ایتاسو یا علم تکو تاتیکم اینو ایتاسو چراغلو تاو تا پیغمبران ستاسو پوازی دلائلو قالو نو بوئی دی بلا بلکی بالکل راغلو قالو نو بوئی رب العالمین یاو بوئی ورطا ملائکی اے کم چی پاور کی دی اللہ وی وقال اللذین فی النار او بوئی آکسان چی پاور کی دی لخزنت جانما آخزان چانو دا جانم تاودو ربکم دعا غالی دخپل رب نمونتا چسپک کی زمونہ پورد قیامت عذاب او بوئی دا ملائک خزان چاند جانم دیتا اے نور آگلی تاوتا پیغمبران ستاسو پوازی دلائلو قالو نو بوئی دا جانمیان بلا بلکہ اور آگلیو او بوئی ورطا ملائک فدو زان تا دعا غاری مونگ تاسو تنشو اختی زمون سکار دی چر تا دعا غارو نباوی بلنا وما دعا الكافرین نبی بلنا دا کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمراہی کی دا دی چگہ دا دا گمراہی وی انا لننصرنا لننصر رسولنا اللہ و یکینا من خامقا امداد تو دا قلو پیغمبران سرا و کسان سرا چی مومنان دی پا جند دنیا کی و یوما یقوم الاشاد او بدل بور کو اللہ وی فکم اور شودگی اش الاشاد گوان دنیا کی اور سر امداد تو او پکم ورز چه گوان ادریگی آورز دا قیامت تاغی کم ورسر امداد بکو فورز دا قیامت فائدہ بون رسی ظالمانو تا اجرون دوی دوی لربا لانت بیو دوی لربا بی بد مقام سود دار بد مقام تاکی تا ورکرم موسیٰ علیہ السلام تا الہدا ہدایت یعنی تورات او وارثان کرو او پمیرا سرور کرو منگا بنی اسرائیل تا کتاب ہدایت و نصیحت دا پارا دا عقل مندو اس تسلی نبی علیہ السلام تا بس صبر کوا یقینا وعدہ دا اللہ حق دا واستغفر لذنب کا او اراول غوارا دا خپل بوج دی یا مانا دانا چی گناہ بخنا غوارا دا خپل گناہ دی نا مانا نا وخا انبیاؤنا گناہ نکی گی سمانا یو مانا زم پا مانا دا بوج لکا صورت جاسیہ کی چرا دی یو لسمایات کی دوی مانا وستغفر لزنبکا او بخنا غوارا لزنبکا یعنی لزنبی انبا تیک بخنا غوارا د گناہ دو مستادی فی حق کا مفسرین ہوئی ستاپا کی چتکم گناہ شیدہ ستاد سنتو مخالفت کرے یا سنتی ندی منلیستا او گناہ تی شیدہ نو دا غخپل امد گناہنگار پا بارکی درب نسگوارا سگوارا بخنا غوارا پوشی پا خبر بان زم پا مانا دا گناہ دو امد تی او غفرا پخبل مانی نمانا وستغفر لذنبک او بخنا غوارا دا گناہ دو مستادی او تسبیح پامدنو دخپل سارا ماجگار یقیننا کسان چی جگر کئی پایاتنو دا اللہ کی بغیر دا دلیل نا آتا ہم چی ورکرشیو دویتا یقینن پسنو دا دوی کی ان فی صدور امنشتے پسنو دا دوی کی مگر حسد یا کبرن تکبر وما ام ببالغی او ندیدی رسیدن کی دیتا بس بخنا غوارا دا اللہ نا یقینن دا اللہ دے اولیدن کے اولیدن کے خام خواہ پیدائی دا اسمنو دزمو کو لوی دے دا پیدائی دا خلقنا لیکن اکثر دا خلقنا پوئی گنا ندی برابر رون دا اولیدن کے واکسان چیمان راولا و ملکی نیک ولل مسیو ناغا بدکار او غیمان والا ندی برابر رون اولیدن کے ندی برابر پا خبر پوچھے کی پوئی نشک لدی حغا تتذکرون چی پنخلی اگا پنہ رستن کی لگ دی اللہ وینو یقیناً قیامت خامخار راتن کرے شک نشتے پائے کے لیکن اکثر دا خلقنا ایمان نراری وقال ربکم ادعونی وائی رب ستاسو چی غوالی زمانہ استجب لکم قبل تیابو کم ستاسو رب و ایمان غوالا زی قبلو مخا یقیناً آکسان چی تکبر کرے دا عبادت زمانہ اللہ وی زماد عبادت نے تکبر کرے ان عبادت کی یعنی ان دعائی و توحیدی ابن کثیر وی تفسیر قرطبی وی تفسیر ابن جریر وی اغوی ان عبادتی یعنی ان دعائی و توحیدی زماد تشغی والنا و زماد توحید دملننا اغوی تکبر کرے زماد توحید مننا او زما ته درا مدد شي ویلو نا تکبر کرے نو الله وی واورا یقینا کسان چې تکبر کرے دا الله د عبادت نا ان عبادت کی زما د عبادت نا الله وی زرد شي دنه وکو جانم تا داخلین ذلیلا الله رضا ته ګردول لا تاول رشپا د پارا چرامو کوي پدې کې اورز د پارا دلی دو شپد سر پارا اورز د سر پارا ندا د سپی مثال دی د شپې ټوله شپه ویښي دا بغیرت وایي زه جنکو سره په ټلیفون خبرې کوم نو درجې دی بیا ودی څنګه ودی دی بیا چې ودی نو یاره د قرآن دا دس په ما ډېر بد لګي وایي بېمانه خدا د مور او پلار کسوري خبره پوهېږي چې مور او پلار دینونه خي هغه بچې د ورته د ویل ټکی شي بیا نو جماعت ترازی نو مسترازی نو قرآن ترازی نو دا سی بچی نو دا خیر ستمر دا سی بچے دا دا وجی نو اور لگی کور کی پا خبر پوئی گئی دا شان دا سی بچے چگا دا پردو جنکو سر خبر کی نو تو سوچو که چی دا پردو جنکو عزت تاخلی ستا دا مور خور عزت با بچ سنگا چی دی دا بلی عزت تو آغستو ستا عزت با آغستیش نو بیای پا کور کم کانٹرول نی دا سی خلقو نو نی پا مین دیو نی پا خوین دیو نی پا لونی بیا ولی را باندی رشتاوائی اللہ غذات تے گردو لی دا تاولا اشپا دے دا پارا ندا دا سپی مثالے دے سپی طول اشپا سوٹے کے غپا غپا غپا غپا ویخی او دا شپی دا رضی چی بیا سار چینو دے او دا پروتی نو چی او دا پروتی نور دے دا دوبر غڑو لے پی کلاو کڑی او دے کلاو چنگی پروتی دے ام چنگی پروتی اگا یو ذل دا غنا چاہتا پوزو کو طالب نا ویالے کا دا دا یو دام دا دا دا تورانا کی سار دا وقت پاسی دی جی دا وقت پاسی نو دی سوئی وی دا یو تورانا کا دی بلی توئی علی کا سیٹی مووا چپ چپ چپ نو دا بلی ورطا آواز ورکی کی چنگوینگ پروت تے چنگوینگ پروت تے گولی دا دام دا مکی آ تورانا کی نی آیو دا سیٹی گونتی ہوئی دا بلی ورطا چخ چخ چخ چخ چخ چخ نا بلو اور پس بل شانتی آواز کی او دا دیر دا وقت پاسی نو دا یو بلی توئی چھ چپ چپ چپ چنگ مینگ پروتے چپ چپ چپ چنگ مینگ پروتے طالب بل طالب توئی دا دام دا مکی دا تورانا کی دا آواز کی چھ چپ شد خوب نو پاسی چنگ مینگ پروتے نو دا دیر طول اشپا خزو سرا جینا کو سرا خبری پا موبائلو کی دیکھ دا دیر لوے غوی مر او بیا تر گرمی چنگ مینگ پروتی اللہ ذاتے گردو لدا تاول اشپا چرام کئی پدی کی اورز د پار دری دو یا اورز د پار درنا والا یقین اللہ خاوند فضل دے پخل کو لیکن اکثر د خلق نہ شکر نہ ادا کی دی صفات نو اللہ اللہ دے رب ستا سو پیدا کو ان کی داری او سز نشتے بل مددگار سوا د اللہ نہ بس کم طرف توال ور شی تاسو ہم دارنگی اڑاولے شی دا اللہ د توحید نہ کسان چی پایا تنو دا اللہ باندی یا جدون انکار کن کی اللہ را داتے گردو لیلہ تاولا رشپا قرارا برقرارا و سما بنا او زائد پا او اسمان قرارا برقرارا یا قرارا زائد او سیدو زمک زائد او سیدو لیکن او اسمان چت او شکل در کرے تاوتا نفاسن سوارکم بس قشت شکل در کرے تاوتا گورا اللہ وی شکل میں درکڑے سخت شکل لے کہ دا شکل دا چوے غوگونا لکد خریوے خلد شمشتیوے گولوے او دا پوزی سوری براوے نو پا باران کے بگردی دیشوی ار وقت بدا سنڈکو او ببور کے راستہ سیدے پوزا بڑکوا او کدا غوگونا دا خریوے بس پا جنگ کی ویدا سے لکد موٹر سیکل دے ایکسلیٹر تاول لو سبر بد بخکاری دو او دا خلا چی دا چی گول ویرا غنڈی دا نلکه دا شمشو تای نو دیر بدا بلگی دا یاد مئی خلا چی چی دا مخینه ور بوزی رستی و دای دن نور مندلوی لیکن سبر کل انسان پیدا کر اللہوی فاسن سوالکم بس خست شکرونی در و سوالکم خست شکرونی در کری تاو تا نو بس خستا شکرونی در کری تاو تا او رزق در کرتا ہوتا منت تو ہی بات موافق دا بدن گورا ستا بدن پہ پلتے پلتے کی گنا غٹی گی پلنی گی وین راجی موافق دا بدن رزق در کرے دے خوا دی صفتن والا اللہ دے رب ستاسو برکت والا اللہ دے رب دے مخلوقات دا اللہ جو نکول کئی والحیو بلکنا دا اللہ الحیو جو اندے دے نشتے بالمددگار سوا دا اللہ نا فدو بس را مدد کی اللہ خاص کو ان کی شہیدی اللہ تبلنے تا لائق دام دنو دے اللہ چرم دے مخلوقات تے اوہ اے نبی علیہ السلام یہ کنن زمنہ کرے شوی ما دے عبادت دا کسانونا چی تاثرہ مدد کوئی سوا دا اللہ نا لما جاني البينات کله چراغلی ما تا وادیا دلائل من ربی دخ پر رب طرف نہ حکم شی ما تا چغاڑ کے دم رب مخلوقات تا دال نہ ذاتے پیدا کری تا د خاور نہ بیا د نطفینا بیا د اوینی جام شی نہ ثم یخرجکم طفلا بیا رو با سلی تاسو بیا پیدا کی تا ما شمان دیر پارا چور سی گئی تا وا شدکم اغه ځوانی د طاقت تا اشدکم اغه مضبوطیا د عمر تا بیا دې لپاره چې شیطان بوډا او ګان نو باز تاسو نه سودی چې وفات شي من قبل ولان دې د بوډا والی نه دې لپاره چورسی گئی تاو نیټې مقرر تاو دې لپاره چې تاو دا چلن کار واخلې تفسیری قرطبی وی دا چلن کار د سلسلې اغه وی فتعلمون بچ تاسو پوی شي انه لا اله غیره چنشته بل حاجت روا بل مددگار غیر د الله نه چدا کل کار واخلی پدی خبر کی چگورا تی پیدا کی معصوم وی بڑائے کی سو کی پل زوانے کی مڑکڑ سو پ بڑا والی کی اللہ وی پدی خبر دا دلائل میں ذکر کرل چتا سو منے چلا الہ غیره چبل الہ سوا دا اللہ نا نشتا بل مددگار نشتے دا اللہ ذات تی جن کول کیو مڑ کول کی کل چ پی سلو کی دیو کار بس کینن وای غیلا شنو موجود شی اے تو گرنا ہر کسانو تا یو جا دن پی آیات اللہ چی بار بار جگڑے کئی دید اللہ پایا تنو کی ام نائی اس طرف ان کم طرف توالو لشول ہر کسان چی دروگوئی بل کتاب قرآن تا ہر کسان چی دروگو نسبت کئی قرآن تا و بما او ہر مسئلے تا ارسلنا بی رسولنا چی رالی گلی من پاگی خپل پیغمبران چکا مسئلہ کم یا وہ چنبیا پھر علی گلو وما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا اللہ انہو لا الہ الا نفعبدون مسئلہ کم یا وہ چلا الہ نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا اس دغه مسئلے کی نہ اوڑی اللہ وی ایت گرنا کسانو تھا چھ بار بار جگڑ کئی دا اللہ پایا تنو کی دا اللہ پایا تنو کی انا یسرفون کم طرف توالو لشل دوی ہاں کسان چھ درغو نسبت کئی قرآن تا او آغا مسئلی تا چھ رالی گلی منگ پائی بانی پیغمبران زمونگا بزر دے چھ پیو بشی دوی کل چھ تو کنا واچو لشی پسٹنو ددوی کی وسلاسلو او زنزیرونا واچو لشی پخپو ددوی کی زنجیر پخپو کی واچی گئی یو صابون راخ کلے بشی جہنم تا سبشی اے پسٹنو کی توکونا زنجیرونا اخپو تم زنجیر او چیرے ست اخپو کی زنجیر پروتی او ملائکی چر تراک آگی فلامیم پا گرمو بو کی وی گرمو بو کی راک آگی دا بس بد حال وی اللہ منت بچ کی بیا اللہ وی پور کی اس جرون ریت بکڑے شی اللہ منت بچ کی گرم ابو کی بے ول راکا گیو بیا بے دی جانم اور تیو سی لکا چن چن مرغی چی منگا وقا پسیخ کی ور کو ریت وڑا وڑا روی اول بیا بویل شی دیتا او مشرکانو این ما کن تم تشرکون سی شلاغا چی ویتاو شرکون کی سواد اللہ نہ نوائی بدا مشرکان رکشول زمونا بل لم لکم ندو من قبل شیا بلکہ نو منگا رابل ان کی رابدت کے ان کی اوڑان دیا دینا شیئن سے شے پورا دا اللہ مخیطہ بدر ہوئی دا دمرلی ظالمان ولی رب تو پتہ دا رب تو پتہ نہیں بلکہ دائی بوئی جی مونگز اس نو رابدت کری جی نو اللہ وی کزالکا ہم دارنگی مور دو گمراہی ہوئی اللہ پا کافرانو دارنگی وی تاسو کافرانو او مشرکانو ننتی انکار کوئی دارنگی وی تاسو پس او دا چو وی تاو تفرون خوشحال پزمک کی ناجائزا بغیر آکی ناجائز او پس او دا چو وی تاسو تم رحود تکبر کون کی دنشی دروازو دا جہنم تامی شوی پدی کی بد زائد تکبر کون کو صبر کوا یقیناً وعدہ اللہ حق دا کہ چروخ و منتا تبا دیا عذاب چ شیرو مونږ د دوی داغې نه یا نایدوم وعده کو مونږ د دوی سر داغ عذاب یا وفات کو مونږ تعالی او استاد وفات نو رسو په عذاب راولو مړی کو تبای کو نو بس مونږ لرا یور جون واپس بکړی شي تاکي ترا لګلو مونږه پیغمبران د مونږ مکستان آباد دینه سوکو صدق قصصنا الیکا چې بیان کړی مونږ پتا باندې باز دینه سوک دی چین دی بیان کړی مونږ پتا بعض انبیاء متعدد آغی بیان کرے رہے بعض منہ رہے کرے وما کان لرسولین او نشتے طاقت دب حصے و پیغمبر دب پارا نفی دے تصرف دب پیغمبرنا وما کان لرسولین او نشتے طاقت حصے و پیغمبر تا چراتو کی پموجزی مگر پا حکم دا اللہ کل چراشی امر اللہ حکم دا اللہ مراد کن دنیاوی عذاب یا دا آخرت فیصل تفسیر المانی امر اللہ ہوئی امر اللہ حکم دا اللہ نو فیصل بوشی بلحق کی پاکا وحسر اونا رک المبتلون و تاوانی بشی پدا وقع باطل پرست اللہ دا تے گردو لدا تاو لردنگر دید پارا چی سوار شئی تاو پدی باندی آج سمر خون کی اغاز چی دی زن کردے او دا وزیرستان او دا کوئستان پا غرونو کی او دا سات پا درو کی روانے مزیدار طور پٹکے دیوالی او بیا در سرا خم مزیدار کلاشن کو دمغاڑ لاچولی خیال نے دیکھا برتا او روانی پل سیفتی و حفاظت د پارا گردی اللہ ذاتی گرد و راتا و لڑا ڈنگر دید پارا چی سوار شئی تاو پدی ڈنگرو کیو بازی ڈنگرو نا تاسو خرائی تاسو لڑا پدی کی فائدی دی او دید پارا چورسی گئی تاو پدی ڈنگرو باندی حاجتن فی صدورکم حاجتن فی صدورکم حاغ زائنو تا حاجتن چستاسو حاجت دے پسنو استاسو کی آغی طرح سے دل ایستا پزر کی دی چھرے فلانی جائے تو رضی چرت لے پاسا چرت لے اللہ فرمائی دیر پارا چور سیتا او پدی ڈنگرو باندی حاجت تا چی پسنو ستاسو کی دی او پدی ڈنگرو پا کشتو بانی تاو سورولے شئی تو ملون سورولے شئی خی تاو تا نخید قدرت پلا فائی آیات اللہ بس کمیو دا آیاتنو دا اللہ نا انکار کوئی ایسیل نکی دو اسمک کی بسو دی گوری سرنگو انجام دا کسانو چی مکی دو دینو وہی زیاد دینا واشد قوا و سخت طاقت کے اوپن کو نشانو دزم کے فائدہ ور نکا دی لراس چھو دی کسب کو ان کی کلا چراغلو دیتا پیغمبران دی پوادیا دلائلو پوئی گئی پی کہنا درسی چوام پوئی گئی پی آسان دینو بغیر عبارت ایسے کام کم چی عبارت گران دینو اگر عبارت ہوئے مخا فریو بما عندهم بس خوشحال شو دی کل چراغلو دی تا پیغمبران دی پوادیا درائلو تو فریو خوشحال شو دا مشرکان بما پاسندو من العلمی چی دی خسو من العلمی دا علم نا اگا علم سو دی خسا تفسیری مذری وی من العقائد زائغا اگا غلط قائد اگا غلط نظریات چی دا پلا نکنه اور دا پاتی شو او سوم اگا پخپل علم خوشحال دی او اغا قوم چی انبیاء و نبی دی تراول کتاب دے پاگی ایمان نشتے دخا اچھ من در سید پاسی لکلی خیرکم من تعلم القرآن و علمو لکلی کنی لکلی صرف چاندی پٹولے چی قرآن تا او من در سید چاندی راکی صرف پارا خیرکم من تعلم القرآن و علمو پا پاسر بکیم لکلی چاندی چی پا کم پاسر بک والی لدلی مولی پاگی او چو گوری قرآن نی پا من در ساو جماعت که چری دای قرآن منل درسونه نه قرآن به کوله مرا دا به چر د پنج پیریانو کار دای خوشاله شوی دی پس سرا اغا پیغمبری کتاب بانی نه دی خوشاله سنور نور سی ورته جوړ کړي پاغه خوشاله دی الله وی خوشاله شوی دی پاس چې د دوی قصو دیلم نه اغا اوس هم منطق فلسفه باندې خوشاله دی او قرآن ته نکینی اوسم پبل کتاب خوشحال دی کو قرآن تا نکینی مراد د دې دی هغه چې دای په خوشاله شي دی هغه سو هغه جهل د دیو هغه منکرات او فلسفیانه عقیده د دی وی لکه د موسی علی السلام په دور کې کلا چې راغلو دی تا پیغمبران د دوی په اړه دلایلو ها نو الله وی فرو خوشاله شو دی پا چې دوی غزو د علم نه اغه منطق فلسفه باندې خوشاله لکه اوس وی کن نظر در حال خود ایت نا تمام اندرین فرصت تو تم فرصت تو مشغول کدام سلم سلم کا وقاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری چند خوانی حکمتی یونانیان را حکمتی ایمان رام مات دا فارسی سب من راجی نو ہے حکمتی ایمانی آرام بخوان لوہی دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو اگوئی سلم و قاضی دا منطق کتابو نا دراغس کی پلاس کی او پاگی دی زان مشغول کرے منطق سر اشپاورت لگیائی اگر دا یونانی فلسفو سر لگیائی ایمان خوم ازدک کنا لوئی دل از فضل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو او دا شیطان دا گندنو نخپل سینا و ذہن پاک کنا راشا لگ درس دا قرآن خومو کا کنا تا پا بل سو خوش آلے شپاور از منطق سر لگی آلے شرط قرآن یو تے میرا آغت تا چی درسو کی دی منطق کی مولا تا قرآن ورزی نا لو دے با قرآن سر آواز لی شیخ القرآن بانی اللہ رحمت رو لیجی یعنی تا قرآن سر دیر شوکو کھا یو زل شیخ سے وہی تنار مولا سے وی شیخ القرآن رحمت اللہ علی او زل ناس تدا سی شاگردان نویالے کہ کہ جنر تلار چی ستا مننا با مویالتا نویوی زمون با دا تمنائی بلوی زمون دا تمنائی نوی یرا ما نواو رجی زمان بس تمنائی آئے آئے آئے وی زمان تمنا با پا جنت کی داوی شیخ القرآن وی چیز جنت تلارم شم او رب راتوی او بندت سگواری نوزب و امربا دا جنتیان ما تکینا چیز ورتستا کتاب بیان کم زکر ددین خوگ نعمت دنیا کی نشتا قسم میں کمی دی بس نشتا دین خوگ نعمت دنیا کی او کمی ددین خوگ نعمت نمونتا دیو سرے او خی بس شیخ القرآن وی چیز با وام چی رب ما تا پا جنت کی نعمتو ندر رو نغوارد دگیو نعمت تی رب دا جنتیان ما تا کینوا چیز ورتستا کتاب بیانی زمون دا استادانو او دا شیوخو دا ارمان و تمنا واپس لکی او دا یقینی خبر مولانا شیرالی شاہ صاحب اللہ دی خساتی اللہ دی عمر کے برکت واچی دا جمعی پا تقریر کی مرگر ورتناس تو وی ویو خلقا پدیم بر تغییر کے پا صبح سرحد کی خصوصا چھو دا قرآن خدمت کرو دا شیخ القرآن دا پنج پیر ہو مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ دا د شیرالی شاہ سے ڈاکٹر شیرالی شاہ سے اللہ دی عمر کے برکت واچی اگر دا خبر ہوگا یقینی چھ دا قرآن سرمین دا شیخ القرآن دے روا شیخ العابد سے وہی یو ذل منتوی وی شیخ سر دمر فکر دا قرآن چھ منگ با پنج پیر تلالو نمات بیوی غلانا شاگر دے شیخ سے غلامی شیخ سے وی درس کے یا درس دیو کو سٹین درس کے سمرہ کے ساتھ ویدا سلور پیند خبر و تپوس بے بنے تا سلام نبات کولو درس کے سٹین کے درس تننو کو سمرہ کے ساتھ ناس دا خبر بے کوری خواہ آگر سر دا قرآن دیر فکرو او چی فکرو نن پروجو کی چی کم جائن درسو نا کی گی نا سوابو نے شیخ القرآن تور کولی کی گی مونگو شیخ القرآن ننو ادھا کرے شیخ ما پا مرگ لی دلو چھے کرے جنازہ واغست زلا سے علکم دیا لکتا گورا بیٹک کی ناس تو مخفل ریدی گول استاد اللہ دے سیاتور کی دا توڑی لی هغه څوک رو لېږل او راته وی چې شیخ القرآن وفات شو. اعلان وکئ اعلان وک بیا یوازې مرګی تریو یوازې لاړم نه راته پنجپیر معلوم و خو بس بسونه به هغه وخت کې تلل بس والا ته مې وی چې پنجپیر په لویه لار کې مې کوسکه دومره مې اورېدلو او هغه خور باندې به خلک پورې کېدل پل نو او دا خور یو لوی هجوم و شیخ القرآن یې ریخ کېو او د شیخ القرآن ګیره منګس کړو تک سپینه ګیرا او قسم در ته خرم قرآن مې مخې ترې دی کاغذ ته ګوره سپین واري تا څنګه چې ګیره سپینه دا سوا نو مخې داسې تک سپینو دا ما په مرګ ولیدل ما په مرګ لیدل لیکن ما دا غي د شاګردانو د قرآن وی ثواب به چاته ملاوي شیخ القرآن څوک منطق او فلسفو مشغول دي وختونه تیرئ او څوک قرآن سره وخت تیرئ او مشغول دي کلا چراغلو دي تا پیغمبران د دې په اړه دلایلو دا ټوپۍ مصر نه کوزه که خفکه اسنه چې زغراتو یو ځل پرون آتش بل نه سورج مخ کې او شاګرد راته وی وی وسا کې شیخ سے درس کولو ګرمي وا پر اوسه کار یا سکار نو وی واسکت کې درس کولو دا کمی سي لړک ګرمي دلاسا ځکه ای وجود هم سره دی نو بیا ورته شاګردانو چې چا وک وی اے سی ورته میراب کې ولګولو چوس لګیدل کنا لګیدل نه دای و وساکونو دای ته پته نو ګرمي دا وایندہ ګرمۍ بم ډیر سخت ګرمۍ را روانه الله دې امداد وکړي خو قران باندې پریروخه قران با نه پریرو کلا چراغلو دی تا وا انبیاء دې پواځه دلایلو بس خوشاله شو پاغا چې دوی خطو دا غلط وا قائدنا من العلم تفسیر مزری وای دا غلط وا قائدنا او نازل شو په دې باندې عذاب چودی داغی پورٹو کی کون کی کرچ بولی دا عذاب زمونگا نو دی بوی آمنا باللہ من ایمان راولے پا اللہ وعدو ایکی آوازی چا عذاب بولی دوی اللہ منو او انکار کمونگا پاسا کننا بی مشرکین چمونگا پا اللہ بانی شرک ان کی فلم یکو ینفاهم بسنو دوی چه فائدے رسولے بسنو چی فائدے رسول وی دیتا ایمان راوڑو دا بی کانا تین کی بچگی والی چی عذاب بیولی دا چی مونگ ایمان راوڑو خو اگر ایمان دیتا فائدہ نا رسولی نو رسولی او نی رسولی شوا کلا چی ویلی دا عذاب زمونگا چی عذاب زمونگی ویلی دا بیا بی ایمان فائدہ نا رسولا طریقہ دا اللہ دا قد خلط من عبادی تاکی طرح تیری شوی دی اللہ وی تاکی طرح تیرا شوی دا طریقہ فی بادی پا بندگان دا اللہ کی وہنالکا وخسرہ ہنالک الکافرون او تاوانی بشو پا دغا وقت کی کافران اللہ وی پا دغا وقت کی کافر با پا تاوان کی واچی دا داود سورت و رد شرکی تکادی و فیری او نفید شرک فی دعا وی مختور پس حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب